spreek hoor. Ja, ik, wat is dat? Een soort meloen of zo? Of wat, waar word ik door bedreigd? We zijn live op Radio Paterpoel. Oh. Volgens mij staat meloen een beetje voor de Palestijnse vlag. Oh, zo. Ja, ah, oké. Okay. Ja. Oh, sorry. Oh ja. Oh, daar was ook iets mee, toch? Toen gingen ze mij gooien op een gegeven moment. Toch of niet? Nee. Oh, wat zei je nou? Wat was er mee? Ik ben niet zo heel erg goed op de hoogte, maar volgens mij heb ik wel eens gehoord dat ze me ergens met meloenen gingen gooien. En dat het ook met Palestina Oh, dat heb ik niet. Ja, dat heb ik niet gevolgd. Nee, dat weet ik niet. Nee. Ik dacht gewoon, ik had toevallig thuis een heel zakpakje servetten van meloen. Dus ik dacht, hé. Oh, dat zijn servetten. Ja. Ik had slinger willen maken, maar ik dacht, het gaat regenen. Maar ja, nee, ik dacht, dat is wel leuk. Ja. Ja. Ja, ja, ja, als je aan twee kanten tekst doet, dan kan je het niet meer lezen. Dus, ja, door. Dus ik dacht, hoewel, ja, hier. Ja, ik vind het wel een mooie oplossing. Ja. Ja. Ja, dat vind ik, mooie dingen gemaakt. Ja. En ja. Wat gaat er eigenlijk allemaal gebeuren? Want heb jij enig idee wat er gaat gebeuren? Nou, ik weet dat de dochter van haar zus hier gaat spreken, die woont hier. De dochter van haar? Ja, dus misschien kan je met haar even een gesprekje hebben. Inderdaad, ja. Ja, dat is wel interessant. Kom ik zo bij je terug voor wat meer tips. Prima.